زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا، زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا، زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا، جو مدینے تک گیا، جو مدینے تک گیا وہ ہم سفر اچھا لگا، زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا۔ کیا بتاؤں کس قدر، کیا عمر بھر اچھا لگا، کیا بتاؤں کس قدر، کیا عمر بھر اچھا لگا، مجھ کو سرکار دو عالم، مجھ کو سرکار دو عالم کا نگر اچھا لگا، زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا۔ تھا مدینے کے سفر میں کملی والا ساتھ ساتھ، تھا مدینے کے سفر میں کملی والا ساتھ ساتھ، تھا سفر بھی خوب لیکن ہم سفر اچھا لگا، زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا۔ کتنے اچھے بخت ہیں ایوب انصاری تیرے، کتنے اچھے بخت ہیں ایوب انصاری تیرے، سارے طیبہ میں نبی کو، سارے طیبہ میں نبی کو تیرا گھر اچھا لگا، زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا۔ ہو کے دونی ماں گیا قدموں میں تیرے یا نبی، ہو کے دونی ماں گیا قدموں میں تیرے یا نبی، تیری انگلی کا نشانہ، تیری انگلی کا نشانہ چاند پر اچھا لگا، زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا۔ جب نیازی میں نے محفل میں پڑھی نعت نبی، جب نیازی میں نے محفل میں پڑھی نعت نبی، کیا بتاؤں بزم کو میں، کیا بتاؤں بزم کو میں کس قدر اچھا لگا، زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا لگا، جو مدینے تک تک گیا، وہ ہم سفر اچھا لگا، زندگانی میں مدینے کا سفر اچھا